ali etinda ya nzambe ayo mama o oh mama ayo mama o oh mama unda misato ya libana mama yeye no bandika na papa mama mama yeye abriarele ki mama mama yeye papa na mai papa na bino papa na bisa maza mama mama yeye opa Moyangana papa, suka seliwa o mama, asili sase maloba, ezali etinda ya nzambe, ayo mama o mama, ayo mama o mama. Nikamwande komoto, mama mama yeye, otika kopoto, mama mama yeye, nato saka papa, mama mama yeye, opa. Ezali etinda ya nzambe ayo mama o mama